لهم مخلوق ضرور شریف پڑھتے ہیں ساتھی جمع زور جمع سر بس کو ہے مات ہی پتا برانڈا بل تلاشی دیا دس دے ہزار کٹ دے دس اگر ہم تا خانہ کی ہاں داتا خانہ بنو رکھیں گے وہاں پہ آگے دیکھا حال بھائی لو حال بھائی اگر ہم پکے حال جاؤ ہم سے پھر ہمیں جی جاؤ پکے حال جی ہاں مرغے بلاؤش بھی آگا پاک پٹن تھری رسلو والا آج آپ سب آپ چاہتا کہ کب نا کرو گا عیسائی افسر لے پارا ان کا تعارف ہی ڈاکٹر آپ یہاں کے رہنے والے ہیں اس محلے کے کیا کرتے ہیں آج کل کس چیز کے کس چیز کے سوئیں تاکم یا سلو جی مجھے شروع دیں جی مر گئی کم دس جا شروع ہے کم لے کے ڈاکٹر صاحب آپ کے کیمپ میں باجوڑ والے آئے ہیں، ہم نے آپ کو عید کے موقع پر کہا تھا کہ میں آپ اطلاع دیں گے، آپ نے اطلاع نہیں. ہاں جی ان اخبار میں جلو کیا ہے کہ پشاور کے لوگوں نے نہ ہمیں عید پر پوچھا ہے، نہ کھانے کا پوچھا ہے، نہ اور کسی چیز کا پوچھا ہے. بندوبست ہے جی، پورا بندوبست ہے. اچھا کھانا کو پکا ہوا ملتا ہے؟ مجھے کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا حال ہے جی؟ سورہ علم نشتہ ہر نماز کے بعد سات بار پڑھا کریں. سورہ علم نشتہ حلق صدرک وضع نان کا وزرک، یہ سورہ ہے علم نشتہ حلق صدرک. بس وہ خود کرے گا جی، خود کرے گا. این ماجر کے نامے پر تو امریکہ نے بڑا شکریہ ادا کیا ہے. اس آپریشن میں جو وہاں پر مجاہدین کی اس کی قبر پاکستان نے توڑ دی اور 50% حملے امریکیوں پر بند ہو گئے وہاں پر. لکشنوں کی چنجی بنی بھوئی بھوئی مورنا ڈال دی. آپ کے لوگوں کی لاشوں میں کیڑے نہیں پڑیں گے، ان سے بدبو نہیں آئے گی، تو کیا ہوگا؟ سی ایم ایچ کی لاشوں میں ہوتا رہا. محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کریم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا مفہوم ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. صحابہ کو بڑی حیرت ہونے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بہت کم ہو چکے ہوں گے کہ نہیں، آپ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آپ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہوگی کہ تم پر وہن سوار ہو جائے گی. یہ وہن کیا ہوگا کہ وہاں جو ہے تو وہ دنیا کی محبت اور موت سے ہچکچاہٹ. جس وقت کے آخری محاصرہ کیا ہوا تھا اسپین میں عیسائیوں نے، اس وقت بادشاہ ابو عبداللہ اندرسی کی 12,000 فوج تھی، اور اس کا جو جرنیل تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک محاصرے کو ایک ہفتہ اور طول دیں، یہ بے بس ہو جائیں گے اور ہمیں حملے کی اجازت دیں کہ ہم ان پر حملہ کریں اور یہ ہم پر غالب نہیں آ سکتے. تو بادشاہ نے کہا میں بہت کچھ تو خون ہو جائے گا، امن و امان سے مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ جو ہے تو کچھ تو خون نہ ہو، معاہدہ لکھنا چاہیے. معاہدے میں لکھا گیا کہ حکومت جو ہے عیسائیوں کے حوالے ہو جائے گی، مسلمانوں کی کسی چیز کو نہیں چھیڑا جائے گا، وہ آرام سے پرامن شہریوں کی طرح رہ رہے ہوں گے، جو جانا چاہیں گے ان کو جانے کی اجازت ہوگی، اور بس صرف یہ ہے کہ انتقال 1,000 ہو جائے گا. تو اس نے کہا دیکھو کتنا اعلیٰ معاہدہ میں نے کیا. تو اس کو اقتدار اس نے حوالے کیا. وہ جنرل بے وقوف تھا, اس نے نہیں کیا کہ آگے بڑھ کر جنرل کو مارے مروڑے اور اقتدار اپنے ہاتھ پہ لے اور جہاد کو جاری رکھے. اس سے بھی نہیں ہوا. مجموع اقتدار کے حوالے کیا, فوج کو گئے تو کیا کہ کیا کہتے ہیں ہتھیار لینے کو, غیر مسلح کیا فوج کو, غیر مسلح کیا ان کو, تصر بتر کیا کہ جاؤ اپنے گھروں کو جانے کا کرایہ لے لو. اور بعض پرتیشوں نے کچھ تو خون شروع کیا اور کہا, پہلی اپریل کو کہا کہ جمع ہو جاؤ تو میں سارے لوگوں کو بٹھا کر جائے تو شمالی افریقہ بھیجیں گے اپنے مسلمانوں کے پاس. تو اپریل کو جمع ہوئے اور جو جمع شدہ تھے ان کو بجائے میں ڈبویا کہ قطر کیے جہازوں نے بٹھا کر سبز میں ڈبویا. تو یہ یکم اپریل کی پھولے میں یہ چیز ہے. یکم اپریل کا پھول ان کو بنایا جی. اور وہ اس کی کیا جی کا کیا انجام قتل کیا گیا, یہ کہاں بھاگ گیا, کس کو انہوں نے محفوظ رستہ دیا نکلنے کا. جگہ پر یہ رو رہا تھا, والدہ نے کہا کہ اب وہ تو اقتدار حوالے کر کے مال سے نکلتے رو رہا تھا نا. جب مال سے نکلتے رو رہا تھا بوڑھی والدہ صاحبہ تھی, تو اس نے کہا کہ جب اتنی غیرت نہیں تھی تو اس کو سنبھال سکتے تو چھوڑنے پر رونے پر تمہارے لیے تمہیں زیب نہیں دیتے. یہ اس نے اس کو کہا ہے. تو ایسی بحثی بےغیرتی چھا جاتی ہے, آدمی کو سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں بہت بےغیرتی کی بات ہے لیکن یہ کہنا ضروری ہے. وہ ہم اسکول میں ہوتے تھے نا, جلد سے نگیل لطیفہ سنایا تھا کہ ایک آدمی سر پر گھی کا ٹین رکھے ہوئے جا رہا تھا. گھی کا ٹین رکھے ہوئے جا رہا تھا تو ہمارے علاقے میں یہ سور کا بچہ پیدا ہو جائے نا اس کو خالص گھی میں حلوہ پکا کے دیتے ہیں. تو اس کو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ پلانے کیا تھا روان ہے کہ کدھر جا رہے ہو. تو اس نے کہا یار روان ہے مگر طاقت نہیں یاد تیر کال سے مانا خزا تک کو لے والے مجھے آؤ مجھے آگے وہ جزائے پیدا شیوے دیکھنا ہوں آگے تو پھر بندوبست کرو والی کرے تھے روان وہی نروس لیا. تو پچھلے سال مجھ سے جو بیوی بگا گئے تھے پچھلے سال, تو اس سال کا بچہ پیدا ہوا ہے تب اس کا کچھ بندوبست کرنا ہے تو اس کے لیے میں گھی لے جا رہا ہوں. بغیر تھی یہاں تک آ جاتی. اس نے ہمارے ایک آدمی مہمان آیا تھا کینیڈا سے ڈاکٹر صاحب, تو اس نے کہا کہ حکیم اختر صاحب کی مجلس میں حکیم صاحب بیمار ہیں تو رات کو ان کے مریدین جمع ہو کر لطائف ذرائع کی مجلس کرتے ہیں جس میں کچھ سبق کی باتیں بھی ہوتی ہیں. وہ اس سے لوگ بہت ہنستے حکیم صاحب دیکھتے ہیں ان کی صحت پر اثر ہو رہا ہے. اوٹا حکیموں نے کہا ہوا ہے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے. اس پہ لطیفہ بیان کر رہے تھے کہ ایک عورت سے ہم نے خامن سے کہا کہ میرا تو حمل ہو گیا ہے, تو اس نے کہا سبحان اللہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا تو بڑی مبارکباد کی بات ہے اور اسی دن کا ہمیں انتظار تھا. تو لڑکی کو بڑی حیرت ہوئی, اس نے کہا یہی بات تو میں نے گھر پر والد صاحب کو کہی تو میری جو اتنی بٹائی ہوئی تھی کیونکہ آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ کو میں نے یہ بات کہی تو آپ بڑے خوش ہوئے. میں نے جب گھر پر تھی بغیر خامن کے حمل ہو گیا تھا, یہ سارے لوگ ہنستے پڑے کا شکر ہے کہ وہ ہنسے. میں کہ ماں بخت ہے معاف ہوگا دے اگر میرے ساتھ میں بات کی تو میرے تو وہ صاف جم لے اور تو رات کو دین نہ آتی ہماری الٹا علاج ہو جاتا. مل گیا سر دا حال سی دیکھو ہم گیا دا پیڑھی میں گھر میں آ گئے ڈاکو رات کو. تو گھر کا ایک لڑکا تھا 11-12 سال کا لڑکا تھا, اس نے کہیں ڈرامے میں دیکھا ہوا تھا کہ ہتھیار تان کا ہینڈ رب کہتے ہیں آدمی, اس کی ہے سر, اس کے لیے کھلونا کلاشنکوف لایا ہوا تھا, اس کا باپ ڈمی کلاشنکوف, وہ لے کر آیا, اس نے اس کو پکڑا, سکا ہینڈ رب, وہ جو ڈاکو تھے نا ان کا خیال ہوا کہ کہیں صحیح کلاشنکوف, نے کہا کہ بس اب اگر بھاگتے نہیں ہو تو فائر کرتے ہیں, وہ بھاگ گئے. ایک میز ایک لڑکے کے ڈرامہ ہینڈ لگ پر تین پرانی, دوسرے دن پولیس کا چھاپا آ گیا ان کے گھر پر کہ آپ کے گھر میں بیل ایس ایس سی ہے تو کلاشنکوف ہے, وہ پکڑی گئی ان سے, اور دوسری رات پھر چور آ گئے, تو چور کھانے والے ہی تھے, یہ کوئی پیڈ ہی کھانا کسی سے حال سنایا, کہہ رہا ہوتا ہے آپ کا وہ دل خوش کرنے کی وہ بات تو نہیں کہی, جس کی بات یہ کہہ دی کہ ایک نومر لڑکا جس کو اتنی ہمت حاصل تھی, اس نے اتنی اپنی ہمت پر آپ کو قابو کر لیا, جی کا ایک مجھے واقعہ سنایا ایک ڈاکٹر صاحب نے, انہوں نے کہا وہاں پر اوپن ایئر تھیٹر ہیں, کھلا سیر سارا علاقہ کھلی علاقے ہیں, تو اس میں انہوں نے کھلی جگہ پر وہ ایک سنیما چلا رہے ہوتے ہیں, کھلی فضا میں کرسیاں ڈالی ہوئی ہیں, تو یہ بیوقوف جو ہے نا گھر پر ٹیلی ویژن لگائی, ڈش لگائی, کیبل لگائی, لیکن اس کا اس کا تسلی اطمینان نہیں ہوئی, تو کچھ لوگ سارے خاندان کو لے جا کر اس میں شامل بھی ہوتے ہیں, گاڑیوں میں ہی بیٹھے ہی ہوتے ہیں, اگر گرمی ہے تو گاڑی کیسے چلا دیا بیٹھے, نہیں ہے تو گاڑی کو کھول دیا سوچوں پر تماشے کرتے, تماشے کر کے واپس آ رہے تھے, دو مرد اور تین عورتیں, ایک آدمی کی بیوی, ایک بیٹی, ایک والدہ, آگے لوگ کھڑے تھے, انہوں نے ان کو گاڑی کو روکا اور رو کر کہا کہ بس اپنی خوشی رضا سے ایک اور کو چھوڑ کر چلے جاؤں اور صبح ہم پتہ بتا دیں, خیر و حفیظ سے پہنچا دیں گے, تو والدہ تو اس کی قبول نہیں ہوئی, بیٹی کو اس نے نہیں دیا, بیوی کو اس نے حوالے کر دی, اور صبح آدمی تھے بڑے شریف, اور صبح اس کو لا کر انہوں نے چھوڑ دیا, اور گھر پر آئی اسے نہا دھو کے جا کر دو رکعت نماز پڑھے, اور آئی اسے لیا پسٹول اور بس اپنے کو لیے, مادر تو کیوں بنا دیا ڈر اسے چھوٹے, تو یہ غیرت ایمانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, جس کی غیرت ایمانی کا خاتمہ ہو چکا ہو اس کی نماز, روزہ, حج, زکات, عمرہ, نافل کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق, واضح حدیث میں آئی بات, اگر آپ کا یہ سٹ اسٹینڈ جو ہے تو یہ مدر اعمال ایمانی کے طور پر نہیں ہے, تو سٹ اسٹینڈ پر اللہ کو معاف کریں, صبح میں نہ پڑے رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات کہی ہے, یہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کو کروسیڈز میں جیسا کہ سارا یورپ امٹ آیا, تو اسے جنرلوں نے کہا کہ لڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے, کہا پھر آپ لوگوں کے مسئلے کا کیا حال آپ بتاتے ہیں؟ انہوں نے مسئلے کا حال یہ ہے کہ ہمیں شہر خالی کر کے اور بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑے گی اور وہاں سے کوئی گوریلا سرگرمی کرتے ہوئے اگر پھر ہم کچھ بات حاصل کر سکے تو ہے ورنہ. تو اس کے مشیر خاص بطور وزیر اعظم کے جو تھے یہ کون تھے؟ یہ کون مجھ سے بزرگ تھے؟ ہاں جی کسی کو یاد ہے تاریخ داو تزیمت میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ فارغ ہوتے ہیں تاریخ داو تزیمت تو پڑھ لینا ٹھیک ہے جی, کچھ خرچہ کریں تھوڑے سے پیسوں کا قریب سے جب حوالہ اس کا آیا ضرورت پڑا کرے تھا کیا. تو بڑا غور و خوض ہوا اس نے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس میں تو وہ کیا کہتے ہیں آخری مارکیٹ سے آپ کہتے ہیں سوسائڈل اٹمپٹ, میں تو سوسائڈل اٹمپٹ کرنا چاہتا ہوں, میں تو آخری مارکیٹ کرنا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں ہمارا خاتمہ ہو جائے گا. ہمارا خاتمہ ہو گیا تو پھر یہ سب کچھ لے لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس مارکیٹ میں ہم کامیاب ہو جائیں. باقی لوگ بہمت سے تیار ہو گئے, تیار ہو گئے تو اللہ نے فضل فرمایا تو مار کا عالم کامیاب تھا. تو ادھر مشہور رحمۃ اللہ علیہ کو قوانین نے پہنچاتے پہنچاتے اسی جگہ پر پہنچایا کہ سکھوں کے گہرے میں کر دیا. اور عباس رات کو جو ہے مقامی قوانین جو مشورہ دینے لگے تو ان کو اپنے شرح صدر سے یا جو من جانے والا رہنمائی ہو رہی تھی, انہوں نے اپنے سارے مجاہدین کو کہا کہ اب جو ہے تو ان میں سے کسی کا مشورہ قبول نہ کریں اور سارے علاقے پلوں کو توڑ کے اپنے سارے مجاہدین کو بولے کوٹ میں جمع کر دیں. اور جو سامنے پہاڑی پر مٹی کوٹ کا راستہ ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور اب جو ہے کہ وقت بھی نہ رہ گیا کہ مٹی کوٹ کے راستے کا بندوبست کر کے اس پر پیرا پہنچائیں, اس کا بھی نہیں ہو سکے. اور اس کی اطلاع میں یہ بات تھی کہ یہ ہو سکتا ہے راستہ نہ معلوم, اگر مقامی آدمی نہیں بتایا تو سکھوں کو پتہ نہیں چلے گا. تو نے کہا آپ کو ایک کال جو ہے تو آخری مارک اسی جگہ پر ہے, کسی جگہ پر یا تو یہاں پر اس میدان میں یا تخت لاہور ہے یا تخت شہادت ہے. صبح جب ہوئی نماز پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ نیم مٹی کوٹ سے سکھ فوجی اترنا شروع ہو گئے. میں کہو ہو یہ تو مقامی آدمی نے مخبری کر لی. میں کہیں جلدی سے بہت چیز ہے تو دیکھے پکا لیں. اور وہ جہاد کا اصول ہوتا ہے کہ نہ پیٹ خالی ہو اور نہ پیٹ بھرا ہوا ہو. اور اس میں دیکھے پکائے پھر حملہ کریں گے. دیکھے پکانے والا دیکھ پکا رہا تھا اس میں سے چمچے اس کے علاقے اوپر کو دیکھا, وہ چمچے اٹھا کر دیکھ پر مارا اور اسے کہا آپ تو تمہارے ہاتھ کا کھانا ہی کھائیں گے. اور اکیلے اس نے میدان میں چھلانگ لگا کر حملہ کر دیا. بہت غرو کر لوں گا سبحان اللہ. جن میں جاوید صاحب ہماری خبریں ڈیرے سخت ہیں جی, آر کیا خبر موقف ہی کریں جی, منہ خدا گوریلا موقف کرے. غزوہ خندق جو ہے اس میں اتنے مشکل حالات تھے کہ عورتوں کو قلعے بند کیا. اور آپ جو ہے تو کتنے تھے آدمی تھے غزوہ خندق میں؟ تعداد کتنی تھی؟ 1700. سترہ سو آدمیوں کو پیچھے جبل صلاح کا پہاڑ اس کی پناہ لیے ہوئے پیٹ پیٹ پر آگے خندق کھودی ہوئی اور درمیان میں پڑے ہوئے محاصرے میں سخت سردی کھانے کو نہیں ہے, تین دن کھانے کو نہیں ملا ہے تو پیڑ پر پتھر باندھے تاکہ اندھڑیاں بل کھا کر اس میں جو ہے تو کلنگ نہ بنے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سردی سے بچانے کے لیے ایک چادر میں لے کر آیا تھا, وہ بھی بیوی کی تھی, اور کھڑے کھود کر اسے پڑے ہوئے سردی سے بچنے کے لیے. اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ اگر ہم مدینہ منورہ کی کھجوروں کی آدھی فصل ان کو ادا کرنے پر صلح کر لیں تو کیا ہو, آپ کا آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم ان سے کہیں کہ آدھی فصل مدینہ منورہ کے آپ سر بند دے گئے دے دیں گے اور آپ ماسرا اٹھا لیں. انسان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ کے کھجور جب تم اسلام نہیں کہ نہیں قبول کیا تھا دور جاہلیت میں, یا لوگ خرید کر کھاتے تھے یا مہمان بن کر کھاتے تھے, زور سے ہم سے کسی نے نہیں لیا, تو اب جب اسلام لے آئے تو ہم سے کیسے زور سے لے سکیں گے؟ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ تو چھپک رہی ہوئے سے فرما رہے تھے کہ تکلیف میں ہمت باہمت ہیں, کمر باندھے ہوئے ہیں, تو ایسے ایسا حال جب بہت اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی, تیز ہوا چلی اور دو مسلمانوں نے آدمیوں نے ان دونوں نے پھوٹ بٹ ڈالی ان کے درمیان میں, یہودیوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان پھوٹ ڈالی اپنی ایک بتمتی سے انہوں نے پرسن علیہ وسلم نے تیز ہوا اور ایسے لشکر جنہیں تو نہیں دیکھتا تھا آگے کیسے آیا تھا جی پرسن علیہ وسلم جن لمتا رہا فرسن آ رہی ہم وہ جنوب لم تو ہاں وہ تو پہلے بندر کشی ہے کہ اور فلاح کے اس اور آئے تھے انتریا کے فرسن آ رہی ہم وہ جن لم تو ہاں, اور اس جگہ پر دوسری جگہ پر جائے تو اس کلمۃ اللہ لولیا ہاں اس جگہ ہے اجالا کلمۃ اللہ کلمۃ اللہ لولیا قرآن اللہ یہ کسی دوسرے موقع پر مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے غار ثور کے وقت مدد نہیں کی تھی؟ ثانی اس نے جس ازما فی الغار دو دو میں کے دوسرا جس وقت ہے وہ غار میں اس ذکور صاحب اللہ تحسن اللہ مانا جب کو گھاس سے اپنے صاحب سے صحابی کے لفظ ہم جو صحابہ کے لیے بولتے ہیں نا وہ آئے نئے ہوئے ہیں صاحب اس قال صاحب اللہ تحسن اللہ مانا جب کہ گھاس سے اپنے ساتھی سے کہ غم نہ کھائیو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, غمگین نہ ہو جیو, ہمارے مری سے من جلدی سے منع کر لیتے ہیں, گھبراؤ نہیں. وہ اللہ کے بندے وہ بکر صدیق گھبراتا تھا حزن ہے, حزن غم کو کہتے ہیں, غم نہ کھاؤ. ان کو غم ہو رہا تھا کہ غار کے دروازے تک آ گئے ہیں, پیر ان کے ہمیں نظر آ رہے ہیں, میرے ساتھ میرے محبوب دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے, تو یہ حزن تھا. اللہ تعالیٰ حزن اللہ مانا مجھے کہتے ہیں کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کے دل میں کافر تھے تو اس آیت کا انکار کر لیتے ہیں یہ یقول صاحب اللہ تحسن اللہ علیہ وسلم تو بھی کافر ہو جائے. بعض شیعہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ کے بعد گیارہ صحابہ کے علاوہ دس صحابہ کے علاوہ سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, مقداد رضی اللہ عنہ, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, کون سے گیارہ پورے کرتے ہیں یہ عباس رضی اللہ عنہ پانچ ہو گئے اور یہ وہ گن لیا میں, وہ گن لیا. اور جی حضور کے ساتھ یہ کوئی بارہ آدمی شمار کرتے ہیں, حضور نے کہا بارہ آدمی, یہ مسلمان رہے باقی نعوذ باللہ سب کافر ہو گئے. مولانا عربی صاحب کے ساتھ مناظر ہو رہا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ ایک استاد ہو اور شاگردوں کو 23 سال سے وہ پڑھا رہا ہو اور جب امتحان ہو جائے تو لاکھوں میں سے جو ہے تو 10-12 کے لاکھ کے سارے فیل ہو جائیں گے, تو کیا استاد تھا؟ تو کہ مطلب تمہارا کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ 124,000 جو ہے آپ کے شاگرد ہیں سارے کرام, اور جس وقت آپ کی دنیا سے پردہ آپ نے فرمایا تو 12 کے لاکھ سارے کافر ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک. اس کو جواب نہ, اس کا جواب نہ ہوا, آدمی کو بھاگنا پڑا. لا إله إلا الله